Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Commodores waren dat, een Easy, en daarvoor Madonna met Masterpiece uit 2011. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Roeien over de transatlantische oceaan met Out of the Blue. Student Paul Heijnen gaat het doen. Herman de Bruin praat met hem. Welkom, Paul. Dankjewel. Ja. Jij bent van de zee, maar ook van de lucht- en ruimtevaart. Nou, nog meer. Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, zelfs in Delft, hè? Dat klopt. TU Delft. Ja. Maar ja, nou begrijp ik dat je gaat varen. Dat klopt. Ja. Van alles wat. Ik ga in eind december de Atlantische Oceaan overroeien met Team Out of the Blue. Ja. Atlantische Oceaan. Dat zeg je even in een zinnetje. Ja. Door. Klinkt heel makkelijk als je en zo dan zegt. Dan denken de luisteraars hele... van, hè? Is die gek of zo? Het is wel een hele tocht, een hele expeditie. Ja, als je dat vertelt tegen mensen, verklaren, wat zeggen ze dan? In eerste instantie verklaren ze je meestal inderdaad voor gek. Okay. Maar als je er iets meer achter vertelt en mensen die mij wat beter kennen, die weten dat ik wel meestal weet wat ik aan het doen ben. Mm-hmm. Dus dan hebben ze al iets meer begrip en dan gaan ze meer vragen stellen van hoe ga je dat doen? En dan kom je veel meer op leuke gesprekken terecht van ja, wat is de invulling daarvan? En dan snappen ze ook dat het met veiligheidseisen omgeven is en zo. Dus dat het niet... Ja, het blijft natuurlijk een avontuur, maar wel een avontuur met allerlei ingebouwde zekerheden. Allerlei randvoorwaarden en zekerheden. Ja, ja, precies. Ja, ja, mijn ouders en mijn vriendin die schrokken inderdaad wel even toen ik het zei. Dus die moest ik echt wel even goed mee praten en laten zien dat... Er zit een hele organisatie achter, dus dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Je gaat niet in je eentje, in een bootje, nee. Nee, er gaan inderdaad meerdere boten, 40 boten ongeveer... Mm-hmm. Dezelfde tijd de oceaan op, maar ook die gaan alle kanten op. Dus, Ja. Maar heb je de laatste tijd, toen je zei ik ga meedoen, geen twijfel gehad? Eigenlijk niet. Hoe lang is dat eigenlijk varen? Nee, dat is aan de kant van de Caribiën, hè? Kom je uit uiteindelijk? Ik kom inderdaad uit bij Antigua, mooi eiland aan de andere kant van de oceaan. Mm-hmm. Het duurt een dag of 30, 40, afhankelijk van de wind en de stroming. De dominante zeestroming is mee. Dus je hebt een beetje vaste zeestroming. En de wind is als het goed is ook mee. Maar dat verschilt een beetje per jaar. Hoeveel dat mee is. En soms... Ja, je hebt al gekeken naar jullie hebben wel gekeken naar die stroming dus. Ja, we hebben helemaal kaarten en uitgezocht. Ja, je hebt bepaalde stromingen op de oceaan die dan mee kunnen vallen. Ja, dus je hebt de golfstroom die gaat de andere kant op en is wat noordelijker. Het hoort een beetje bij hetzelfde systeem, maar dan maakt het cirkeltje rond. Ook dat is weer technisch allemaal. Maar dat heeft de organisatie misschien ook uitgezocht voor jullie. Wel, het moment staat wel redelijk vast. Ja. Maar de systemen op de boot en hoe we de uitdaging aanpakken... dat is wel heel erg terug te zien in de manier waarop... want twee van de andere drie teamgenoten komen ook van dezelfde studie af. Dus dat is wel deels toevallig. En deels ook, die hadden elkaar al gevonden en ik ben erbij gekomen. Het was een beetje toeval dat ik ook dezelfde studie... doe, mm-hmm. die zij hebben gedaan. Maar dan merk je wel in de manier van samenwerken... dat je een beetje dezelfde denkwijzes hebt... en op dezelfde manier opereert. En bepaalde dingen op een manier aanpakt. Ja, nou ja, dus je technisch inzicht denk ik ook. Ja, dat denk ik wel. Die technisch inzicht, dat heb je niet nodig... om de motor van die boot te repareren. Want die heeft hij helemaal niet, toch? Er zit wel heel veel communicatiemiddelen op. Ja, satelliettelefoons en radio, bordradio's, et cetera. En dat vinden we wel allemaal heel interessant. En dat is ook heel belangrijk. Dat is ook verplicht vanuit de organisatie... Mm-hmm. dat we daar bepaalde aantallen van aan boord hebben. Dus dat spreekt dan weer wel tot de verbeelding voor ons. Oh ja, natuurlijk. Ja. En het bootje is ook vrij mooi technisch ding. Hoe die drijft. Hoe groot is die dan, om even een beeld te krijgen? Dat is ongeveer een meter of 8 lang. En op zijn breedste punt is hij 2 meter lang. En daar zitten we dus met z'n vieren op. 2 meter, 16 vierkante meter. Iets minder. Oh, iets minder. Op zijn breedste punt 2 meter, op zijn langste punt 8. Maar het is een beetje een ronde vorm. Dus ja, logisch. Trek er 2 vierkante meter vanaf. Ja. Dan zit je op 14. Maar al die hulpmiddelen die je hebt... uiteindelijk zit je met een heel klein bootje op een hele grote plas. Dat klopt. Dus uiteindelijk komt het wel heel erg neer tot de basis. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Je hebt niks anders dan elkaar... stel palen of riemen, roei met de riemen die je hebt... Ja, en letterlijk inderdaad. Wel, ja. En zien maar wanneer je aan de overkant komt. Hoe kunnen mensen jullie volgen? Volgen op de sociale media. Out of the Blue, Team Out of the Blue opzoeken. En we hebben ook een hele mooie website. Daar kunnen ze ons ook steunen en volgen. Waar plaatsen we updates. We gaan het allemaal beleven. Jij gaat het in ieder geval beleven. Ik sprak met Paul Heijnen over de stichting Out of the Blue in Delft. En ze gaan roeien over die grote plas heen. Vanuit? La Gomera. La Gomera. Ja. Dat is de... Canarische. Ja, Canarische naar Canarische eilanden, ja. Ingewikkeld lijkt het. Dan ben je al eentje onderweg. Ja. Zeker. Nogmaals dank en heel veel succes straks. This melody is a melody for you. Set melody, c'est la séance entre nous. Set melody, dos. Comme ça, le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les champs d'ici font ce qu'ils peuvent pour les troupeaux. Les gens d'ici connaîtront pas d'autre vie. Dans ce pays dont les fruits sont si beaux qu'on se contente des noyaux. This melody is a melody. That's why this melody is a melody for you. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux. Seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Touch it. Ik zal altijd van je blijven houden. Waar hebben we dat eerder gehoord? In ieder geval van Donna Lewis in 1996. En daarvoor Julien Clerc. Een zismelodie. Zometeen de column van Joost Kieviet. Maar eerst England Dan en John Ford Coley. And It's Sad to Be Long. Met you on a springtime day. You were minding your life and I was minding. Lady, when you looked my way, I had a strange sensation, and darling, that's when I knew that it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, I wake up in the night. Reach beside me, hoping you will be there. But instead I find someone who believed in me when I said I'd always care. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else. So I live my life in a dream world for the rest of my days. Just you and me walking hand in hand in a wishful memory. Oh, I guess that's all that it will ever be. I wish I had a time machine. I could make myself go back until the day I was. I would live my life again and rearrange it so that I'd be yours from now on. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone. We waren even terug in de jaren 70 met England Dan en John Ford Coley. Joost Kieviet is voorzitter van Waternatuurlijk Hollandse Delta en heeft zo zijn eigen mening over dingen, zoals bijvoorbeeld over dood hout. Dood hout leeft. Zo'n 40, 50 jaar geleden was dat een slogan die gebruikt werd om tot een natuurlijker bosbeheer te komen. In veel bossen was het beheer gericht op houtproductie. En het besef kwam dat het bos ook een belangrijk ecosysteem is, waar een gevarieerde natuur thuis hoort. Mooie natuur is ook voor recreatie positief. De beleving van mensen werd belangrijker. Bossen moesten natuurlijker en avontuurlijker worden. En dood hout hoort daarbij. Dood hout was er niet zoveel in de bossen van toen. We zijn een volkje van opgeruimd staat netjes. Dat zag je ook in het bosbeheer. Het hout dat niet bruikbaar was, werd toch vaak opgeruimd. Dat is zonde, want dood hout is een bron van leven. Een groot deel van de natuur is ervan afhankelijk. Het is cruciaal voor de biodiversiteit. In de natuur bestaat geen afval. Alles is voedsel. Je zou ook kunnen zeggen grondstof. Ieder blaadje dat van een boom valt, elke afgewaaide tak, iedere omgevallen boom geeft weer levenskansen voor paddenstoelen, planten en dieren. Velen hebben zonder dood hout geen mogelijkheid om te bestaan. Afval bestaat dus niet in de natuur. Alles heeft een bestemming. Daar kan de mens een voorbeeld aan nemen en dat gebeurt ook. We werken aan, zoals we dat noemen, een circulaire economie. Zonder afval dus. Alles moet na gebruik weer een nieuwe bestemming krijgen. Dat is moeizaam, maar de natuur heeft het al voor elkaar. Als je wel eens in een bos komt, dan ken je het beeld. Afgebroken takken, dode bomen vol met gaten, stammen op de grond met allerlei soorten paddenstoelen. Wat je niet ziet, dat is dat zo'n 40% van de biodiversiteit van het leven in een bos afhankelijk is van dat dode hout. Het begint al bij het afsterven van een boom. Iedere boom heeft zijn eigen afweerstoffen om insectenvraat te voorkomen. Bij het afsterven vermindert de hoeveelheid afweerstoffen en de eerste insecten gaan aan de slag. Ze boren gaten, leggen eieren en de uitgekomen larven voeden zich met voedsel uit het hout. Ze infecteren de boom ook met schimmels, waarna paddenstoelen aan de gang gaan met hun aandeel in het afbraakproces. Er zijn veel specialisten. Eén insectensoort is dan afhankelijk van een specifieke boomsoort. Soms hebben ze een ruimer voedselkeuze. Zo maakt de eikenboktor ook gebruik van dood iepenhout. De aantallen zijn indrukwekkend. Uit onderzoek komt naar voren dat een dode eik zo'n 490 verschillende keversoorten kan herbergen. We hebben het dan alleen over kevers, slechts een beperkte groep binnen het insectenleven. Op dode populieren vond men 251 keversoorten. En dan moet je bedenken dat al die dieren die leven van dood hout ook weer natuurlijke vijanden hebben. In de vorm van roofinsecten, zoogdieren en vogels. Zo ontstaat er rond een dode boom een compleet ecosysteem. Een systeem van levende wezens die de boom verwerken, afbreken, tot er voor het oog niets meer van over is. Alle stoffen waarmee de boom was opgebouwd hebben dan een nieuwe bestemming. Zo werken kringlopen in de natuur. Op en top circulair. Een halve eeuw geleden was er dus weinig doodhout in onze bossen. Dat is nu sterk verbeterd. En de dieren die afhankelijk zijn van doodhout, die zijn ook weer toegenomen. Maar het is oppassen geblazen. Er is veel bezuinigd op het natuurbeheer. Natuurbeheerders moesten hun eigen broek maar ophouden en de verkoop van hout was een mogelijkheid. Daarnaast is er tegenwoordig veel vraag naar biomassa voor energiecentrales. Het gevaar dreigt dat er weer minder doodhout komt in bossen, terwijl we juist meer doodhout nodig hebben. Ook buiten bossen zijn er legio mogelijkheden om doodhout toe te passen. Bijvoorbeeld in het openbaar groen. Als ergens een boom wordt gekapt, wordt de stam meestal afgevoerd, de takken gaan door de versnipperaar en vinden hun weg naar de biomassacentrale. Op zich een nuttige bestemming, maar je kan doodhout ook ter plekke verwerken. Bijvoorbeeld een boomstam als afscheiding tussen een grasveld en een groepje struiken. Een takkenrail tussen de struiken geeft mogelijkheden aan egels, broedende vogels en aan een groot leger van levende wezens die zorgen voor de afbraak van dat hout. Goed voor de biodiversiteit. En met wat creativiteit kun je ook in tuinen leuke dingen doen met doodhout. Dag vlinder, die moet zweven. Je was in mijn hart beland. Hoewel ik wist, dit duurt maar even. Verloor ik mijn verstand. Want nu ben jij gevlogen. Totdat het beter gaat, misschien dat je naast me staat. Voor de wereld vergaat. De hemel is oneindig.

I saw from the cathedral. You were leaving me. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life. The Cathedral Song van Tanita Tikaram, en daarvoor uit Nederland De Oorsprong met Dag Vlinder. Zometeen de actie Zingen voor Verkeersveiligheid. Maar eerst Michael Learns to Rock. Staring at the moon, so blue. Turning all my thoughts to you. I was without hopes or dreams. I tried to dart an inner scream, but you saw me through. Walking on a path of air, see your faces everywhere. You melt as hard as stone. You take my hand to guide me home, and now I'm in love. You took my heart away when my whole world was gray. jaar was 2000 voor Michael Learns to Rock. Een hit met You Took My Heart Away. Ons volgende onderwerp. De scholen zijn weer begonnen, dus tijd voor allerhande verkeersacties. Zoals zingen voor verkeersveiligheid. Tira Cox praat erover met Ada Albrecht. Welkom Ada. Dankjewel. Nou, augustus is dé maand van de veilige schoolomgeving. Waarom eigenlijk deze maand? Ja, nou, het is duidelijk. Alle kinderen, maar ook andere weggebruikers komen terug van vakantie. Misschien uit de vakantiestand weer wennen aan de drukte van het verkeer. Scholieren weer naar school. Misschien voor het eerst naar school of naar de brugklas. En uit de cijfers blijkt dat dat niet zonder risico's is. Het is, ook de maand, ja, is het ook de maand waarin de meeste ongelukken gebeuren? Nou, we weten uit de cijfers dat met name voor de middelbare scholieren het aantal slachtoffers een factor 1,5 keer hoger is dan in een gemiddelde maand. Dus ja. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat staat er op de rol voor de maand augustus? De maand loopt vanaf 21 augustus tot en met 22 september zelfs voor alle acties die er gepland staan. Ja. Dat loopt uiteen van lessen op de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en het mbo. Tot allerlei andersoortige activiteiten. Ik noem met name even de schoolbrengweek, de week van 11 tot en met 15 september. Schoolbrengweek, wat is dat precies? Ja. Dat is een week waarin we met z'n allen alle ouders en kinderen oproepen om massaal lopend of op de fiets naar school te gaan. Omdat dat leuker is voor leerlingen en ouders. Omdat het gezonder is, beter voor het milieu. En ook omdat kinderen door te lopen of te fietsen naar school meer verkeerservaring opdoen. En dat is heel belangrijk voor hun ontwikkeling tot vaardige verkeersdeelnemers. Ja, het is ook nog gezellig ook om even te lopen buiten en even door te nemen hoe of wat. Precies. Is dat die oude kinddeal waar je het nu over hebt? Nou, de oude kinddeal is iets bijzonders wat we dit jaar nog wat extra aandacht geven. Wie op scholen op safe.nl kijkt of op maakeenpuntvannul.nl / themamaand, die ziet daar een deal die je kunt printen of via de computer kunt invullen als ouder samen met je kind. En dan kan je een afspraak maken over een bepaald soort veilig verkeersgedrag van jezelf en van je kind. Dus ik noem een voorbeeld, we laten 2 weken de mobiel in onze tas, allebei. En als we daarin slagen, nou, dan gaan we samen pizza eten. Ja, ik heb ook iets gelezen over de challenge. Zing je safe en dan safe met S-E-E-F. Wat houdt dat in? Nou, dat is dit jaar een nieuw initiatief. We zoeken steeds naar manieren om naast de serieuze verkeerslessen ook op een leuke manier wat extra aandacht aan de veiligheid in het verkeer te geven. En deze challenge, dat is Tim Akkerman, de Haagse muzikant, die heeft 3 verkeersliedjes geschreven. Die hebben wij op de website mogen zetten. En kinderen kunnen dit downloaden. Die kunnen de teksten downloaden. Die kunnen het liedje inzingen samen met hun klasgenoten, samen met hun ouders. En het dan via de school instuderen en opsturen. En ja, degene die dat op de meest muzikale, creatieve manier doet en daar dan ook nog duidelijk bij kan laten zien dat de ouders op een of andere manier betrokken zijn geweest daarbij, die winnen een uitstapje naar Den Haag, waar Tim Akkerman op 8 november een speciaal concertje geeft. Dus 1 school kan daar naartoe. De winnende school. Nou hebben scholen het natuurlijk ontzettend druk. Ze moeten van alles. Ja. Dan gaat het niet over voeding, dan gaat het wel over drugs. Gaat het niet over drugs, dan gaat het over social media. Ja. Hoe krijg je nou scholen zover dat ze dit inpassen? Ja, we ontzorgen ze eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus voor de basisscholen is binnen het programma in de meeste regio's en dus ook in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, hè, rond Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis. Daar zijn mogelijkheden om een vakleerkracht voor 3 jaar aan de school te laten verbinden, die dan de praktische lessen die zo belangrijk zijn op de school komt introduceren en het voordoet aan de eigen leerkrachten, waardoor die leerkrachten ook gaan zien, hey, die praktische lessen die zijn eigenlijk heel makkelijk zelf te doen en ook prima in te passen. Hoe kunnen scholen zich opgeven om daar gebruik van te maken? De site schoolopsafe.nl, Daar staan de contactgegevens op per regio. En voor Totally Traffic, totallytraffic.nl. Wil je hartelijk bedanken, Ada Albrecht, voor al je informatie en vooral over het stimuleren van verkeersveiligheid voor onze kinderen. Dank je wel. Dit is De Late Avond. Scared, even though life's unfair. It's beautiful, it's magical. Whatever comes, whatever goes with time. Sometimes I dream I am in my mother's arms, rocked in an ocean of love, sweet love. Muziek wordt mooier naarmate het uur wegloopt. Beth Nielsen Chapman hoorde je met With Time. En daarvoor Sting, een Fragile uit 1987. En dat was de late avond van dinsdag 5 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Michael Jackson heeft het laatste woord. Fijne nacht. Another day is gone.